سب کا اختتام غریبوں کی شام ہے، عرفان ہائے ہائے، محرم کی چاند رات، عرفان ہائے ہائے، محرم کی چاند رات، پیغام غم سنائے، محرم کی چاند رات، ہر ساتھ